हमें प्लूटो के बारे में कैसे पता चला? 14वां भाग। 1950 में कोइबर ने माउंट पाइलामोर स्थित दुनिया के सबसे सर्वश्रेष्ठ 200 इंच टेलीस्कोप का उपयोग कर पहली बार प्लूटो को एक गेंद के रूप में देखा। प्लूटो को स्पष्ट देख पाना फिर भी मुश्किल था, क्योंकि वो बहुत छोटा था और लगातार टिमटिमा रहा था। पृथ्वी के वातावरण में तापमान में अंतर प्रकाश किरणों को कुछ मोड़ देता है, उसी से तारे टिमटिमाते हैं। टिमटिमाने के कारण प्लूटो की धुंधली गेंद को मापना कठिन था। कोइबर ने भरपूर कोशिश की और टेलीस्कोप के आवर्धन को ध्यान में रखकर उसने प्लूटो का व्यास 0.23 सेकंड मापा। यह पृथ्वी के नाप का लगभग आधा था। इससे कोइबर इस निर्णय पर पहुंचा कि प्लूटो का व्यास किसी भी हालत में 3,800 मील से ज़्यादा का नहीं हो सकता था और प्लूटो आकार में मंगल ग्रह से कुछ छोटा था। प्लूटो का व्यास मापने का कोई बेहतर तरीका चाहिए था जिससे टिमटिमाने की समस्या से छुटकारा मिल सके। अपनी कक्षा में यात्रा के दौरान कभी कभार प्लूटो किसी धुंधले तारे के पास से होकर गुजरता था। अगर प्लूटो एकदम तारे के सामने होता तब एक तरह का ग्रहण होता तो तारा कुछ समय के लिए नहीं दिखता। इस पर टिमटिमाने का प्रभाव खत्म हो जाता, क्योंकि प्लूटो और तारा दोनों एक ही स्थान पर थे और दोनों पर एक ही परिस्थितियां लागू होती थी। ग्रहण का समय दो बातों पर निर्भर करता। पहले, प्लूटो की स्पीड क्या थी? क्या वो तारे का केवल कुछ हिस्सा ढंक पा रहा था या उसे पूरी तरह से ढंक रहा था? दूसरी बात, ग्रहण कितने काल तक रहेगा, यह उस तारे की चौड़ाई पर निर्भर करता। 28 अप्रैल 1965 को प्लूटो लियो नक्षत्र के एक धुंधले तारे के पास से गुजर रहा था। अगर प्लूटो पृथ्वी जितना या फिर मंगल जितना भी बड़ा होता तो उसने उस तारे को जरूर ढंका होता, परंतु उसने वो नहीं करा। इसका मतलब था कि वो इतना बड़ा नहीं था, शायद वो मंगल जितना बड़ा भी नहीं था। इससे स्पष्ट हुआ कि प्लूटो का व्यास 3,600 मील से भी कम था।